Mutatjuk, mit hallgat el előled a liberális média. Mégsem annyi, az ennyi. Elfelejtette elhallgatni előled ezt a liberális média. Megvédjük a dugókat. Boldog napszakot mindenkinek. Itt boldog a napszakot. Péntek, vagy szombat, kinek a hétfő, aki hétfőn nézi. Hétfői gang, akik megvárja a hétfői munkanapra. Én valószínűleg hétfői gangbe tartoznék. Megtartanám hétfőre, hogy majd meglegyen minden hétköznap az adagom. Mert... ez azt is jelenti, hogy akkor nem akarsz aktuálisan értesülni, hogy mi történt. De most mennyire aktuális ez? Hogy másnap van. Megvannak a hírek, nem egy élőben megvágódik, azért nem feltétlen csak azért van, hogy a legaktuálisabb dolgokat hallat, hanem az, hogy... de mi van, hogyha bemondunk valami hétvégén... tudjad, hogy mit kell gondolni róla. Ja, értem. Igen. De már hétvégén akarsz menni a kocsmába a haveroiddal, és okosnak akarsz tűnni. De hát az csak elég az eddigiek, hogy már kikövetkeztetted, hogy akkor nem ezt gondolni. A műsort nézed. Kérdés, hogy mi a funkciója, de hogy lehet, hogy hétvégi takarítás, fűnyírás, ilyenek, az kiválóan jól van ez így. De mindenképp javasolnám mindenkinek, hogy vitatkozzon azzal, amit itt mondunk még hozzá a kommentekben. Mondjuk ez nem mindenki tudja, mi a vitatkozás, és mi az, hogy olcsó személyeskedés. Olcsó személyeskedés. Múltkor láttam egy olyan kommentet, hogy valaki így írta, hogy micsoda szutyok ez az, nem tudom, talán meg itt mondta, micsoda szutyok, és így alatta ugyanő írta, hogy akkor menjél oda. Ugyanán? Elbeszélgetett magával? Vannak, akik így csak a vitáért mennek oda. Szóval egy nappal később, már nem emlékezett, hogy ő írta pont ezt. Kialakult vélemény. Lehet, hogy csak azt mondta, hogy jó, ezek nem veszekszik velem senki, majd veszekszem magammal. Pedig azért az interneten nem olyan nehéz, szóval, ha nagyon akarsz, lehet. Akkor vannak, akik ezért járnak fel, hogy csak beírjanak valami minél felháborítóbb, direkt piszkáljanak mindenkit, és akkor várják, hogy majd az emberek ráugranak, azt szétszedik őket, és akkor élvezik, hogy káoszt okoztak, és akkor azt gondolják, hogy ők a nagy főgonosz vagyok, miközben csak... nagyon ráérsz. Még jobb, hogyha kimentek barátkozni. Ja, szombaton menjetek ki, mert vasárnap már szaridő lesz. Sajnáljuk, hogy innen kell kiderülni, és aki vasárnap nézi, annak... ja, hát akkor nem véletlenül balé otthon bekuckozva. Igen. Mert az szörnyű, hogy tényleg szombaton még ilyen 16 fokok is lesznek, aztán hirtelen vasárnap visszatér a késő tél, amit nagyon szomorú. Szóval elméletek, szóltatok, hogy már tavasz van, kiderült, hogy tényleg már március is tavasz volt, mint igen. Kiderült. Itthon azért nem olyan magától. Ott lehet tavasz van. Már megszoktuk itthon Magyarországon. Van 4 hónap, ami tök jó meleg, süt a nap, boldogság van, aztán kétharmad szenvedés. Tegnap amúgy csak szólok, hogy történt egy titkos... találkozó. Hát egy próbaadást fölvettünk, és hogyha minden összejön, akkor még a hónapban egy új műsor jelentkezik a fókuszcsoporton heti rendszeressége. Reméljük, még semmi se biztos. Most vágjuk a Lalival, megnézzük, hogy az első verzió milyen, de amúgy meglepően kifort volt már az első adásra. Mit szeret erről az adásról tudni, erről a műsorról tudni? Semmit. Semmit. Azt, hogy egyikünk se szerepel benne. Én megnézném. Én is. Már csak ez alapján megnézni. Ezt nem sokan azt mondják, hogy ez igen, na végre bazzen. De hát, hogyha már ilyen rengeteg támogatást kapunk, ugye tőletek, meg itt az új iroda, akkor gondoltuk, még nincs kész minden, de úgy a valami már félig kész van, akkor rávetjük magunkat, és elkezdjük, nem szarakodunk, nem várunk. Úgyhogy a fókuszcsoportra idén azért szeretnék új műsorokat elindítani, amik heti rendszerességgel jelentkeznek, és évvégére lehet, hogy a fókuszcsoporton is heti 5 videó lesz. Meglátjuk, hogy ezt hogyan bírjuk, hogy pénzügyileg ez legalább 0 óra kijönne, vagy csődbe megyünk közben, de vannak ötleteink, és van helyünk végre, akkor meg már miért ne csinálnánk. Szerintem ez egy remek koncepció. Igen. Én ezt még tudod, mit csinálnék? Még támogatnám Patreonon, vagy hát fölmennék a kopasz csimpánzra? De most nem tudnak fölmenni. Le van zárva a kopasz csimpánzra. Mondtuk, hogy március végével le van zárva. Nincsen, soha többé nincs kopasz csimpánz. Nem. Ennyi volt. 5 új minta is készülőben van, ami egy újfajta line-up lesz, és nagyon várom. Tehát mennyi ideig kell kopasz csimpánzatlanul lenniük az emberek? Szerintem olyan 2 hét, és már megleszünk. Nem olyan egyszerű, mert kész a mintákat, most van egy minta, van egy másik. Hogyha kész a minta, az több körül kész legyen a minta, akkor utána kapunk belőle egy, ugye, amit fel tudunk venni, fotókat csinálunk, hogy milyen, megnézzük, hogy milyen a minőség, megnézzük a dolgokat, hogy minden király felkészül a gyár, mert azért ilyenkor sokan megrohamozzák a dolgokat. Lehet, hogy most előrendelés lesz amúgy. Azért nem olyan nagy az átfutás, de azért vannak dolgok, amik Ez az április, ez azért mozgalmas, Ádám. Ez új merch drop, új műsor drop. Még két másik próbadás is lesz. Két takarod? Hát itt háttérben történnek a dolgok, a világjegyre is próbadások készülnek. De valószínűleg áprilisban 4 próbadást leforgatunk több csatornára is. 4 különböző műsorban? 4 különböző műsorban. Hát mi dolgozunk, szeretnénk nektek új műsorokat, és remélem, hogy tetszeni fog, mert erre vártunk, mondtuk, hogy légre legyen a helyünk, technikánk. Most múltkor néztük a tekivel, mennyi kamerát vettünk azok a költözéskor, és így mennyi kameránk van, néztük a tekivel, bazd meg. De ez mind ilyen kell, sok kamerát ez számolva. Amúgy egyel kevesebb van, mint, mert jól van, ez egyet is szeretnénk 3 kamerással tenni, de az majd egy másik dolog. Csokinak is kéne egy új műsor? Kéne. Nekem van. Mondjuk van itt egy heti 5 műsora, amit szerkesztenie is kell, szóval azért az elég sok időt kitesz, de néha láthatjátok a Kókus Pluszba, a Fókus csoportos műsorokban is meg fog jelenni, közös többszörös is lesz, szóval. Meg ott van, legyen minden jó. Jegyek az Instán. Csak itt már élőben lehet látni, és megtapogatni. Nem, azt nem lehet. A kezemet egy másik kézzel így megtapogatni. Így megfogni. Így. Az ügyes vagy, Csoki. Mindig szoktalak hallgatni reggel. Fia, amikor azt mondtad a 367. adásban, emlékszel az... Fölírtam, kedves tartalomgyártó, értékelem a tartalmat, amit gyártasz. Ezt ne feledjétek, ezt a frázist. Ezzel menjetek oda. Igen, azt fogom mondani, hogy kedves néző, értékelem, hogy nézed a tartalmakat. Amúgy meg lesz élőben, megyünk majd májusban, hogyha már infókat csepegtetünk. Valószínűleg Cérnagyár turné, nem tudom, 2 lesz. Szegeden lesz valószínűleg, és még egy helyen, ami szerintem, ha jól emlékszem, lehet, hogy Cegléd. És akkor a Ceglédre el tudnak jönni a Szolnokról, a Kecskemétről, a környékről, hogyha hajlandók odáig eljönni. De nem vagyok benne biztos. Azt kérdezitek, hogy Erdély mikor? Tervben van idén. Kérdés, hogy mennyire van ránk igény, de a legutóbbi Cérnagyár turné az nagyon jó hangulatú volt. A műsor is, utána együtt iszogatni, beszélgetni, akkor nem csak mi vagyunk ott volt, például Duszka Peti, Radics Peti, Vidmen Tomi is ott volt, úgyhogy meg még néha eljöttek más cérnagyárosok is, akik nem léptek fel. Néha lehetett észlelni. Igen. Őket ott. Úgyhogy ezek jó hangulatú dolgok, idén is szeretnénk. Csak ugye a Szegedi az tavaly is így puff, egy nap alatt elfogyott, szóval az még kérdés, hogy 2 nap kéne, vagy most lehet, hogy most egy nap se fog elfogyni. Ki tudja, hogy változnak a szelek itt. Izgi dolgok jönnek, néha Patreonon csepegtetünk plusz információkat, képeket, videókat, de a nagy közönségnek is jönnek a dolgok nyilván, csak ott ilyen háttér dolgokat még szoktunk mutatni. Na de! Mi az első hírünk? Kulturális híreink, ez az első 2 valójában. Plakátfotózás a győztes Szaffival, mindenki oda volt a soproni cicáért Győrben. Ez ritka. Hát végre történt valami Sopronban is, ami Győrben történt. Ami Győrben történt. De Győrben, Sopronból kellett macskát vinni. Volt elég macska. Én ennek örülök, hogy egy soproni macska nyert. Ez az, amikor kerestek egy cicát a színházban? Igen. De akkor ez most fotózás, vagy csak a plakátra kerestek? Azt hittem, hogy fel is lépsz a macska, mondjuk így minden előadáson ott kell lennie. Ádám, van egy videó. De a Szaffi az egy... Igen. Az nem egy macska. Hanem? Egy mese, egy lány. Jogos, az egy mese. De nem, én úgy emlékszem, hogy az egy, az nem az egy a macska. A Szaffiban van egy macska. Hogy valaki átváltozik valami. De igen, van. Az a lány a főszereplő. Ő változik át macskává. Átváltozik macskává? Nem? Miről beszélsz? Változik át macskává. Vagy csak van nem. Egy macskája. Inkább az nem. Szerintem a Szaffi egy lány, és az amúgy, úgy emlékszem, én szerettem azt a mesét. Ez jó volt. Ja. Van egy Szaffi nevű macskája. Ja nem, azt magyarázza, persze átverik a csávót, hogy átváltozott macskává a lány. Ja, akkor ezért keverjük, csak az a baj, hogy... Valóban átver, mi elhittük. És az is átverés, a plakátra fotózás van macskával, aztán az előadásban meg nincs macska. De valahogy biztos van macska. Lehet, hogy ilyen beöltözik valaki macskának. Akkor persze, hogy könnyebb átverni a csávót is, hogyha a macska, akkor mint egy ember. De mit hinnél előbb, hogy valaki átváltozott egy ember méretű macskává? Az milyen képesség, át tudsz változni macskává, de így ekkora vagyis így ülsz. Igen, és... Be vagy öltözve. Átváltoztam macskává. De csak egy, van egy ilyen fekete fark, meg ki van festve így az arcod. És azt mondod, hogy... Az a macskák előadás. A miau. Macskák filmet láttad? Nem láttam, mert borzalmasnak tűnt. Hát ez olyan volt, mint egy fever dream. Nem, mert az volt valószínűleg. Egy lázálom volt. Viszont itt megtörténik, tehát egy macskával emberek fényképeztek. Az igen. Szóval az... Bár nem, az... Mi az nem is egy igazi macska. Az egy macska átváltozott egy kitűnő. Nem, az csak a beállításhoz kellett, nem? Jézusom. Mi ez a szörny szülött ott? Ez egy macska báb. Ez egy macska báb. Na nézd, ott már rendes macskával vannak. És akkor nem ő fog fölépni, hanem az a báb. De figyelj, legalább szereztek egy rendes macskát, mert ez már mai technológiában meg lehetne tenni, hogy valaki kijelölik a bábot, és azt mondták, azt mondjad az AI-nak, hogy csinálj rendes macskát belőle. Vagy oda, csak egy, mint a Gollumnak a színésze, hogy oda fekszik egy csávó, és akkor... Igen, és nehezebb egy élő macskával az egy fotózás. Próbálják elterelni a figyelmét ez a kamu papagája. Na mindegy, nem AI-jal oldották, mert ez menő. Igen, ez korrekt. Van még jövője a színháznak, látod, ott ja. Elutasítják. Nem minden az AI. Amúgy tegnap pont az AI-jal nagyon sokat cseszekedtem, de programoztam. Ez azt jelenti, hogy kódokat másolták ki a Stack Overflow-ról? Ez a programozás. Amúgy, de én életemben nem csináltam ilyet, csak valami, mindegy, van egy nagyobb feladat így a Excel-ekkel, ami elég és időigényes, és akkor a Borkával kipróbáltuk, hogy meg tudja csinálni a ChatGPT-t, és meg tudja. És mondtam neki, hogy na jó, akkor kipróbálom, nem akar erre nekem csinálni egy programot? Nekem még a ChatGPT-be se berakni, és csinált? Ja. És akkor így le kell töltem a Python. Nyilván annyi hibát vétettem, hogy valószínűleg bárki, aki minimálisan ért hozzá, ki tépte volna a haját ott, amit csinálok. Valami sem volt, mit kell csinálni, és mondtam, hogy ez így nem jó, meg szeretnék egy képet is háttérnek, és akkor így a végére összeállt, és akkor ott egy program, berakom a két fájt, és kikapja az újat. Hmm. Tehát ez elképesztő, hogy itt tartunk már. Mi lesz a következő, hogy 5 év múlva azt mondom, hogy szeretnék egy open world játékot, nem tudom milyen stílusban. Itt van az Imperium Galactica 2. Működjön Windows 11-en. Hát remasterelje nekem. Remasterelje meg igen, a multiplayer működjön, meg kicsit OP-k a Krahenek, miután kifejezték a hamvasztót, akkor azt csináljam. Balanszolja ki. Ja, igen, a új cívbe sem ártott volna valószínűleg pár ilyen dolog, de hogy... Ez miért számít bárki arra, hogy a Civilization sorozatban kijön majd egy jó balanszolt? Nem, amúgy jó. Én még nem sokat játszottam vele, de most már lassan beköltözhetne a Nessai, és egy nagy cív összecsapást. Ez jó. Úgy elpicsázna valószínűleg Nessai, vagy bárki, aki tudja ezt a játékot, de attól még jó móka lenne. Ja, Nessai a FIFA-ba se jó, úgy futtatta fel magát, igen? Nem? Hát úgy lehet idegeskedni, meg viccesnek lenni. Ja, és ez miért vicces, hogy mindig megnyered? Amúgy vannak, akiket azért jó követni. Csak a Nessai-nak ugye van személyisége, és akkor ez így. Igen, ugye most szépeket mondunk róla. Olyan, amilyen. Jó. Hú, megmentettem. Azt érezted magad, hogy nem mondunk csúfságot róla. Jó, van, mi történt Ádám még a kultúrában? A kultúrában? Az történt, hogy lemondott a teljes munkási díjbizottság. Nem hangzik olyan szokásosnak. Szóval az történt, hogy Vészabó Noémit is díjazták. Kics festő, de ez egy hivatalosan kics festő, vagy az ilyen gúnynév? Szerintem ez nem lehet valaki hivatalosan kics festő. Jó, de hogy ezt így nem magát nevezi kics festőnek, hanem ez egy gúnynév, amit a többi művész mondja neki? Úgy gondolnád, hogy lenne olyan, mint hogy megvannak ezek a korszakok, nem tudom, és az első, tehát a gics korszaknak a gics festő. Igen, mint a búcsúban, amik rajta vannak az oldalán a dolgok. Azok, amikor ott van Michael Jackson, csak nem hasonlít magára teljesen, ezért nem kell jogdíjat fizetni. Ezt szerintem nem amiatt, nem hasonlít. Nem amiatt. A jogdíjaktól nem annyira féltek. Mindig azt hittem, hogy amiatt. A Dodge-em oldalára majd. Föl van festve a scooter, és szól a scooter a breakdance-ről. Írjátok a kommentbe, hogy volt-e nálatok is a búcsúban a breakdance. És most mindenki lemondott, és ez annyira rossz díj volt. Nem úgy érezték, hogy a szakmai munkássága alapján lett díjazva. Szegény, biztos azt szülesik neki, nem? Valószínűleg, pedig ő biztosan szereti megfesteni. De nem ő volt, akinek voltak ilyen külföldi kiállításai, csak aztán kiderítették, hogy olyan helyeken állított ki, amit csak pénzbefizetésével oda bárkit kiállítanak. Mm. Meg voltak ilyen sztorik. Mm-hmm. De hogy ő akkor miért kapta meg, ha annyira nem? A 444 azt mondja, hogy két Kossuth díjas szobrász, illetve egy fideszes politikus állhat Vészabó Noémi Munkácsi díja között. Mi kicsoda? Politikus? Egy politikus és két Kossuth díjas szobrász. Tehát akkor biztos nem a... Hát mondjuk a Kossuth díjasok is kicsit felhigultak már az utóbbi időben, úgy érzem. Egymást érik a galériák, kávézók és műkereskedések Budapest 11. kerületének főutcáján. Amúgy az... Ez egy jó utca. Ez egy jó utca, Bartok, amit tönkre akartak tenni. A tarlós azt akarta, hogy a kiüldős helyeket is inkább aszfaltozzák le, és igen, ott legyen még egy sáv, ami majd így összeszorulhat a rakpartra, meg a Szabadsághídra. Ez szerintem ez kikezdhetetlen logika a tarlós úrtól. Nem, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki, akinek fontos a városa, azon kívül, aki mondja, csak át akar hajtani rajta minden alkalommal, és akkor úgy gondolja, hogy ez gyorsabb lesz, miközben előtte meg utána úgy sincs több sáv, szóval nem tudom. De miért nem betonozza le az egész Dunát? Ez egész Budát, hogy csak így át lehessen hajtani rajta. De annyival egyszerűbb lenne. Most gondold el, mindenhol lenne híd. Bárhol rámehetnél. Sőt, amúgy el is egy lehetne. Parkoló lenne. A Bartók azt kivezetném minden kocsit onnan, és ez egy kulturális hely lehetne. Most is az, de hogy na mindegy, a Bartók, Béla utca... De minek ott nem, oda nem viszi a Putyint az Orbán. Jogos. Azt nem kell. De amúgy, na, szóval az, hogy mit gondol egy városvezető, hogy itt ilyen kulturális élet van, itt kiülős helyek vannak. Miért nem még egy sáv az autóknak? Egyszerűen hogy lehet 2000 után bármikor ezen gondol? 18 volt talán. Az is 2000 után van. Ja, de hogy azért nem, tehát régen volt már. Nagyon régen, régen volt már. De utána megígérte a tardós is, hogy majd megcsinálja 2100-ra, hogy sétáló utcák legyenek Budapesten. Csak te odaadja az összeseket autósoknak. A maradék helyeket meg parkolónak. Mert nagyon sokan... Parkoló autóhoz sétáló utca. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a város arra van, hogy leparkoljon valahol az autó, de hogyha kimentek külföldre, akkor lehet, hogy szembesültök az, hogy lehet, hogy nem mindenhol így megy. De az a külföld. Ott állatbordélyok vannak, meg jó, ilyenek. Néztem az orosz híradót. Az igaz, de hogy azért a, hogy mondjam, a karácsonyék sem akezték már, mióta karácsony, 6 éve van most már. Mm. Ahhoz képest sokkal több sétáló utcánk nem lett. Úgyhogy erre már lassan nem nagyon lehet hivatkozni arra, hogy ha most kezdtük el, még át kell gondolni. Lehet, hogy egy külső ellenség a kormányzat az, aki ezt akadályozza. Nem vagyok benne biztos, hogy erre lehet végletekig fogni. Ja, bár az Király utca, sok... a Király utca, meg ezeket miért nem lehet lezárni a forgalom elől. Ezt nagyon sok pénzbe kerül lezárni egy utcát? Szerintem nem. De biztos, hogy van a ellenállás, meg ilyenek, de hogy egyszerűen, ahol mondjuk töménytelen ember sétál, és rengeteg a turista ott, szerintem most megteheti, most még három év alatt megszokják az emberek, megszeretik, most még lesz az elején egy ellenállás, de ilyenkor kell megtenni azt, ami rövid távon népszerűtlen, hosszú távon viszont népszerű lesz. Azt pont ilyenkor kell megtenni, amikor még most megválasztottak, szóval. Tudjuk ajánlani Karácsony Gergőnek azt a 6 lépés videót, amikor Krakkóban beszélgetünk egy ottani szakemberrel, aki elmondja, hogy ők is szenvedtek ezzel, úgyhogy Krakkónak a belvárosa már le van zárva évtizede, mindenki örül neki, vagy 2 évtizede. Nem mindenki örült neki az elején. És nem mindenki örült neki az elején, és a Novik Lepárzsot is lezárták. Novik Lepárzsot szállták? Szóval nem biztos, hogy azt lezárták a zsidó negyedben is az egyik ilyen belső teret, és utána az emberek pedig hozzászoktak. És már egy idő után már nem idegeskedtek rajta, hogy az is le van zárva, hanem inkább örültek neki, hogy milyen jó, hogy most már akkor oda is mehetnek sétálgatni. Szóval igen, és az egy vadonat új dolog volt, és ott is az emberek hisztisztek, és aztán utána rájöttek, hogy milyen jó nekik. Igazából nem is ott kell nekik parkolni, valójában nem ez a legfontosabb, hanem mennyivel fontosabb, hogy szép környéken élnek, és ott sétálgathatnak. Azt írja a Jocsi, hogy a belváros szinte itt is lezárt, hát az emberek elől igen. Már mikor gondolod, amikor tüntetés van? Igen, nagyjából van egy sétáló utca kávé, vagy kettő a belvárosban. A Váci meg a Deák Ferenc. A vidéki városainkban több a sétáló utca, pedig kisebbek. Miskolcon több. Miskolcon egy gyönyörű, hosszú sétáló utca van. Miskolcon több a sétáló utca, mint egész Budapesten, pedig nem tudom, tudtátok, Miskolc kisebb. Na, hallgassuk viszont, hogy mi történik ezen a nem sétáló utcán. Ez az antikvitás volt az, ahol Vészabó Noémi festményeit kiállították, és ahol a festőnő 2022-ben előadást is tartott. Sikere volt. Nem volt viszont ilyen sikere annak, hogy március 15-e alkalmából munkácsi díjat kapott. Lehet, hogy ő még ilyen meg nem értett művész, hogy most ellenállnak a művészek, de majd a utókor majd elismeri. Lehet, hogy csak ugye itt hisztizik a régi szakma meg izét, hogy nem akarják maguk közé beengedni az új művészetet. A kortárs művészetben az, hogy mi a jó, vagy mi az elfogadható, mert itt az elfogadhatatlanság kategóriájához jutottunk el. Ezek azért elég kemény szavak. Hát igen. Ja, mondjuk, csak, hogyha valami elfogadhatatlan, azt meg mit keresol? Csak nincs benne az Illuminátiba. És akkor valaki kívülről jött, akkor ki kell utálni már. A híradónak nyilatkozó művészettörténész szerint A díjról szakembereknek kell dönteniük, nem a politikának. Figyelj, de ez viszont tényleg elférne ezek olyan díjak, olyan sem oldalán, nem? Igen, szóval nem az olyan, amit én nem tudnék megcsinálni. Igen. Nem az én ízlés, én nem tudnám megcsinálni, fele ilyen jóra se, de nem is a munkácsi díj jut eszembe, hanem inkább a Dodge-em. Ez Dodge-em, ezzel nincs, de ez egy kép, de ez Dodge-em. Érzed, hogy összetartozunk? Hogy minden magyar a testvéred? Mi ez a videó? Megafonos? Ezt a hazafias videót V. Szabó Noémi posztolt a közösségi oldalán. Műértők és szakemberek úgy látják, a kisfilm kormányzati szlogeneket visszhangoz, ezért politikai okokból kapta a kitüntetést. Ilyet láttunk már? Soha. Nagy Feró Kossuth díját indokolta az, hogy rózsaszín kezes lábasban kiabált a színpadon. Mondjuk az lehet, hogy most jobban indokolta, mint amiért megkapta. Vagy arra, amit most csinál a tévében. Na jó, igen. Van olyan művészettörténész, aki szerint rossz példa lenne, ha szakmai tiltakozás miatt elvehetnék valaki művészeti díját. Ugye az azért sokat elmond, hogy hogyan építette le a Fidesz ezt is, hogy egyszerűen hogy szép lassan minden helyen saját emberéket díjazzák, igazából egy idő után nincs kivétel, a Kossuth díjtól kezdve a Munkácsi díj, mindenhol valahogy a politika beleszól, és elvesztik a autonomitásukat ezek a helyek, és ez azért elég szomorú, hogy legalább muszáj még ezt is, muszáj még a művészeti díjakba is beleszólni, persze, hogy muszáj. Ott van a Petőfi díj, ugye, ami az év együttes, nem tudom mi volt, a Ismerős Arcok 2024-ben, ami nem tudom, hogy mennyire a az Ismerős Arcoknak a, nem tudom, a zenei munkásságának az év zenekara volt, hát, abban az évben. Az életművet, azt lehet szerintem díj, az életművének. Igen, ott is azért kérdéses lenne, hogy lehet, hogy előrébb vennék pár más előadót, de hogy elég sokat, de hogy meg az év énekese az nyilván Tóth Gabi, meg ilyen helyes dolgok. Nem néz ki, hogy gyakorlatilag mindenre rátelep ennek a művészetet így erőszakosan próbálják gyarmatosítani. Rossz szájíze van ennek is, hogy lenyomják a torkodon, hogy mi a jó, és az a jó megint a művészetbe is, mint a véleménybe, aki velünk van. És a tudományos életet is próbálják hasonló módon befolyásolni. Hát, ezek minden alá van rendelve, úgy tűnik a politikai koncepció. És itt még lehet azt mondani, hogy jó, de hát nekem ez az ízlésem, ez a szép, ez is már úgy látszik elment a lassan védhetetlen kategóriába, de a tudomány nem az, ott azért már nem annyira szubjektív a dolog. Tagja lesz az, aki statisztikák, akinek a felügyelete alatt a statisztikák ilyen furcsa irányokat vesznek. Nem néz ki, hogy MTA tagoknál elhajlanak a tények. És addig várom, hogy a Nagy Feró legyen a Tudományos Akadémiának a tagja, az elnöke. Hát majd ne lepődj meg amúgy. Megkérdeztek a Kulturális és Innovációs Minisztériumot. Kulturális és Innovációs Minisztérium, örülök, hogy ilyen van, ha már oktatási nincs, meg egészségügyi. Hagyjál már! Kultúra! Jó. Innováció. Hogy Hankó Balázs miniszter miért választott olyan díjazottat, aki még a szakmai... A miniszter választotta? Hát ő választ a 14 ajánlott közül hetet, de nem volt a listában. Ez úgy nehéz. Ez a nő. Az úgy érdekes. Hogy Hankó Balázs miniszter miért választott olyan díjazottat, aki még a szakma képviselői által összeállított 150 fős jelöltlistán sem szerepelt. Hát... haver. Szóval ehhez tényleg azt gondolnám, hogy van egy szakmai listád, és hogyha nem tudsz még arról se választani, még ezt is megkerülvén te hozol egy embert, az tényleg olyan extra energia, amit nem tudom, hogy ez az is érthetetlen számomra, hogy miért a miniszter választ. Ezt egy szakmai zsűrinek kéne. Vagy a miniszter... Mert ez egy állami kitüntetés. Akkor se kéne a miniszternek választani. Szerintem ennek, tehát ez sokáig jól működött azért, nem? Más országokban működik jól. Ez tényleg egy gyógyszerész a Hankó. Most mit kell? Innováció is van ott. Ja, nem innováció. Csak kultúra. Hát igen, a festményeknél meg egyszerű, járt a búcsúban, megkérdezték, ki ez tetszett neki, akkor Kossuth díjat neki. Hazafi? Ne. Hazafi, nem? Jó, az. Nem csak gyógyszerész, hanem egészségügyi szakmenedzser és egyetemi tanár. Jó, hát akkor persze, hogy ő dönt. Úgy tudjuk, az eset miatt a Munkácsi Bizottság tagjai csütörtökön lemondási nyilatkozat tervezettel mennek egyeztetni a miniszterhez. Hasonló eset 2019-ben is előfordult. Akkor a Munkácsi Díj Bizottság egyik tagja le is mondott. Megoldódott a közben probléma. Még egy díj szétcseszve. Én tudok a bizottságban egy embert, akit érdemes lenne jelölni. Nagy Felót? Akkor kettőt, mert a Vévszabót is lehetne, nem? Hát most már Munkácsi díjas. Most már beülnek a miniszterek oda. Az egy szép árk lenne. Miatt lemondom minden munka, és azt berakják a bizottságba. És Magyarország közben miből mond le? Miből lép ki? Valakik a Munkácsi díjból. van akik a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Hát ugye Orbán Viktor sziniszterelnök úr a péntek reggeli remek rádiós interjújában is elmondta, hogy sajnos nincs más lehetőségünk, ki kell lépnünk a hágai. Be kell csicskó, mind, hogy ki kell lépnünk. Ki kell lépnünk a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ez nagyon fontos dolog. Nincs mit tenni. Vajon miért? Miért? Kinek csicskultunk be ezúttal? Teszi fel az ember a kérdést már a reflexből ilyenkor. Hogy lehet ilyen kérdés föltenni? Kinek? Kinek csicskultunk? Kinek csicskultunk be? Végre Magyarország szuverén döntést hozott. Kinek csicskultunk be? A Nemzetközi Büntetőbíróság egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt. Ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy és erre a Benjamin Netanyahu Izrael kormányfő elleni vádemelés a legszomorúbb példa, politikai testületté vált. Kinek csicskultunk tette hozzá be? A miniszterelnök úr. Mire akarsz utalni? Kinek? Itt nem írja. Nem, sajnos nem írja. A Netanyahu-nak. Nem tudom. De mi nem azt mondják, Ádám, ide van írva. A miniszter kiemelte, hogy elfogadhatatlanak tartja a kormány. Jó, lehet, hogy a Putyin szólt. Igazatok van. Nem lehet tudni. Akkor én elmondom, hogy a Netanyahu-nak csicskultunk be, és ezért fontos volt, hogy ide jöhessen, és itt parolázhasson, hogy igazából így úgy látszik, ezek a kormányfők kiállnak egymás mellett, az, hogy emberiség elleni büntettekért felelnie kéne, az itt az a legutolsó dolog, ami zavarja ezeket a keresztény konzervatív embereket. Ugye Netanyahut 2024 novemberében hívta meg Magyarországról Orbán Viktor, miután az ICC a gázai övezet szándékos kihelyeztetésének vádjával nemzetközi elfogadási parancsot adott ki az izraeli kormányfővel szemben. Hát igen, nem néz ki jól, de nekünk fontos volt, hogy még egy embernek becsicskulhassunk, aki most ő. És ezzel ez egy nagyon szép, meg is tapsolt ezt a gesztus, hogy most kilépünk csak azért, hogy ide jöhessen, aztán hazamegy. Ez fantasztikus, ez fontos volt, hogy igazából minden EU-s tagállam benne van ebben, de ebből már kiléptünk, már csak az EU-ból kell. Jó, de nem hallgattad meg Orbán Viktor érvelését, ugyanis nincsen benne például Oroszország, Észak-Korea, Fehér Oroszország. Nincsen benne az Amerikai Egyesült Államok, és a belső jogba nem építettük be soha. Aha, érdekes, hogy pont most kellett erről kilépni. Pont most, amikor ide jött valaki, akit amúgy el kéne fognunk, szerintem hogyha nem lépünk ki. A trend az, ami ebben érdekesebb, nem? Hogy az EU-ból való kilépés, meg a NATO-ból való kilépés lenne ennek az egésznek a legvégén, ennek az útnak a legvégén. Amit nem annyira viszont, tetszik. Nem annyira tetszik. Nem tudom, most nagyon nagy divat tett a kilépés, nem? Nagy divat tett a WHO-ból való kilépés. Az a baj, hogy túlságosan elfeledték a világháború borzalmait az államok, úgy érzem. Az államok vezetése? Hát igen, és csomó ilyen egyesülés az azért jött létre anno, hogy ne történhessenek újra ilyen borzalmak, és most szép, nagyon sok dolog csak úgy oldható meg, hogyha összefog a világ, a WHO sem véletlenül van, az ilyen nemzetközi bíróság sem véletlenül van, az ENSZ sem véletlenül van, az emberi jogok ugye, ami hát nem mondom, hogy azért sikerült mindent betartatni ott mindenhol. De azt akarod mondani, hogy például a Technoszkópnak van egy jó videója az egyetemes emberi jogokra, azt nézzétek meg, de hogy csak, hogyha így nagy vonalakban tudni akartok, mikor és hogyan jött létre. Hogy mondjam, nem néz ki, hogy most mindenki kilép mindenből, mindenki elkezd hadakozni, akár háborúval, akár ugye most az Amerika vámokkal, amit még mindig nem értenek nagyon sokan láthatóan, hogy azt kifizeti. Meg a, ugye kirakták, hogy mi alapján számolták ki ezt a vámot, és hát így komolyan olyan emberek, akik mondjuk nem ilyen kóklerek, mint a Trump adminisztrációban, azért vakarták a fejüket, hogy ez nagyon valamilyen óvodás szintű számítás volt. Mm-hmm. Kimondta két számot, és elosztották kettővel, kb. Ilyen szintű volt az egész. Szóval furcsa lehet országvezetőként azzal szembesülni, hogy egy nagyra nőtt óvodások irányítják a világ egyik legnagyobb hatalmát, amit nyilván nem ők tettek a világ egyik legnagyobb hatalmává, hanem valakik évszázadok alatt fölépítették ezt, és akkor ők most épp, hát látjuk, hogy hogy áll a dollár is, meg a várakozások, hogy mi lesz most Amerikában. Lehet, hogy van valami mestertervük, de na mindegy, szóval nagyon... Nem, ez nem biztos. Hát nem úgy tűnnek akár a cseteléseik alapján, akár a számításaik alapján, hogy itt meg a Trump sem arról híres, így hogyha követte az ember az elmúlt években, hogy ilyen nagyon nagy hosszú távú stratégiákat visz végig, inkább csak ilyen izomból, reflexből. Na mindegy, szóval érdekes ez az egész, és nem néz ki, hogy egyre jobban elszigetelődnek az államok egymástól, és ilyenkor lenne különösen fontos szerintem, hogy biztosítsuk a európai szövetségeseinket, ugye mert együtt vagyunk az Európában, itt az Európai Unióban, hogy mi együttműködőek vagyunk, hogy mi velük vagyunk, hogy mi együtt együtt csinálunk valamit, fogjunk össze legalább mi, és nagyon szomorú azt látni, hogy ennek az ellentéte történik, és akkor mi vagyunk a magyarok, akiket somon így, ha csak nem az illiberális, nem tudom hol, de ugye a legtöbb helyen azért most nem olyan jó a hírünk, és most ég a pofám folyamatosan. Szóval itt a világ biztonsági architektúrájának a lebomlása, az, tehát lehet ezt is mondani, hogy igen, átalakul a világrendszerváltás van, most erről megoszlanak a vélemények, van, aki sokkal inkább azt mondja, de a Buda Péter azt mondta, hogy inkább csak visszatérünk a második világháború előtti időkhöz. Még jobb. Mi követte a második világháború előtti időket? Ezt mondjuk pont a második világháború követte, ami nem annyira jó, utána pedig sokkal kevésbé világháborúk követték a második világháborút, de nem tudom, szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy a biztonsági architektúrának a felbomlásának a megfigyelése, vagy az abba való aktív részét, az szerintem két különböző dolog. Nem biztos, hogy az lenne a legjobb, hogyha valaki ezt aktívan bontaná le, és inkább mindenféle lokális háborúkba taszítaná bele a világot. Ez szerintem nem annyira jó irány, én sokkal jobb iránynak látom azt, hogyha béke van, szerintem ebben még a miniszterelnök úr is egyetért velem, és ezért nem teljesen... Most először értette, hogy mi van. Ja, az jó. Ja, az jó. A béke jó. Többiről nem akarok mondani semmit, mert még a véletlenül meg kéne védenem már megint a védhetetlent, amit más se csinál amúgy. Az ilyen nemzetközi szervek azok arra jöttek létre, hogy a kommunikáció az működjön államok között, és hogy az egész világ tudjon arról, hogy mi történik ezekben az egyes országokban, nem? Hogyha most azt mondjuk, hogy fölbomlik az ENSZ, meg a WHO, meg a Nemzetközi Büntetőbíróság, hát mindet elengednénk, akkor valószínűleg sokkal zavarosabb lenne, igen, az egész világban, hogy mi történik. Nyilván ebben a kommunikációs társadalomban már más a világ, sokkal több információ jut el mindenkihez, de így nagyon könnyű, ahogy láthatjuk Magyarországon például, nagyon könnyű kontrollálni is az információt bizonyos helyzetekben. Ki lehet alakítani olyan helyzetekben, ahol kontrolláljuk az információt. És amíg megvan a nemzetközi kapcsolat, amíg a világ össze van kötve, és tudunk beszélni egymással, addig sokkal nehezebb egymás ellen hergelni mindenkit. És azok után, hogy ezeket feloldjuk, ezeket a kapcsolatokat, és mindenki csak a saját belső kommunikációját hallgatja, akkor sokkal könnyebb meggyőzni az embereket arról, hogy mindig is óceániával álltunk háborúban. De milyen szép mindig nagy a világ, nem? Szóval nagyon kinyílt a világ az elmúlt 50 év múlva az embereknek. Elmúlt 50 évben? Igen. Azt mondtad, az elmúlt 50 akkor azt mondtam, hát rajdi. Visszatérünk az elmúlt 50 év múlvában. De hogy igen, a világ kinyílt egy kicsit az embereknek, egyfelől az internet által, egyfelől az utazás is olcsóbb lett, mint régen, még most se olcsó, de például Európán belül már azért elég olcsó, gyakorlatilag egy MÁV jegyére lehet utazni Európa másik felébe. Hát... És gyorsabb is. Ja, de nem, azért a vonat az pont drága, de igen, sokkal több lehetőség van. Nincsenek határok, mióta van Schengen. El lehet kapni ilyen jegyeket, hogy nem tudom, Olaszországban 5000 forintért elmész egy repülőn. Ja, oké. Okay. Nagyon sok ország rá is állt erre, hogy fogadja az embereket a turizmusra. Például Magyarországon. Igen, és szerintem az embereknek, egy csomó embernek azért kinyílt a világ, hogy azért nem olyan, akik valamennyire világlátottabbak, vagy nyitottabb szemmel járnak, akár annélkül is, hogy utaznának, őket nehezebb egymás ellen hergeni, mert rájössz hamar, hogyha más helyeken vagy, na, itt is ugyanolyan emberek vannak, itt is ugyanolyan normálisak, jó fejek. Nem tudom, Magyarország ki ellen herge, mindenki ellen, de aztán kimész és rájössz, hogy bazdmeg, ezek tök aranyos, jó fej emberek. Átlag hétköznapi emberek ugyanúgy normálisak. Akár ugye az arabok ellen hergenek egy csomószor, akik amúgy fantasztikus, kedves, vendégszerető emberek. Ezért gondolom, hogy azért a világlátásodhoz, ha valami hozzáad, az, hogy a más kultúrák megismerése, az gyakorlatilag egy ilyen világ egyik legfontosabb és legszemfelnyitóbb élmény, hogy teljesen más kultúrákat meg. Nyilván nincs mindenkinek lehetősége. Én is sokkal többet utaznék, hogyha lehetne. De hát nem vagy, munka, nem tudod a Pannon programot igénybe venni. Ja, fiataloknak amúgy ajánlom, hogy mindenképp kimennék külföldre pár évet tanulni. Szerintem az nagyon sokat hozzáad az emberhez, én ezt elcsesztem. Nagyon sokan ezt tervezgeti. Ez kell, szerintem kell, és ezt támogatni kell. Hát most ugye az Erasmus program... Hát nem pont nincsen, van. Pont nem nincsen. Mindenhol. Nem mindegy, de meg lehet csinálni, akár dolgozni is lehet, szerintem ez nagyon fontos tapasztalat, és egy csomót hozzáad az emberhez. De hogy alapvetően az utazáskor rengeteget hozzáad az emberhez, hogy mindenhol rájön, hogy azért be tudunk szűkülni ebbe a kis világunkba, ebbe a Magyarországra, és ezen pörögni, hogy itt mi ez a borzalom, amit megy, és akkor kinyílik a világ. De nagyon sok embernek erre láthatóan nincs lehetősége itthon, sokaknak igényese. Így könnyű aztán hergelni a világ ellen, hogy a Brüsszel is is bántani akar, meg jönnek a migránsok, meg mindenki rosszat akar neked, és majd mi megvédünk, nyugi. Te csak üljél otthon és rettegél. És sajnos az internet, azt gondoltam, hogy ezt valamennyi kirinyítja a világot, de sajnos a nagyhatalmak kezében az internet is ugyanennek az eszköze, hogy ugyanúgy be tud zárni burokba, ugyanúgy... Kishatalmak kezében is. Igen, ugyanúgy tudnak hergelni, ugyanúgy nem jut el hozzád egy csomó dolog, ami lehet, hogy egy kicsit így ebből a rettegésből kiszedne, és mondták kommentelők is, meg emberek, hogy nekik mondjuk régen a nagyszüleik ilyen nagyon ilyen nyitott világlátott, vagy legalábbis nyitott emberek voltak, nyitottak a világra, és most otthon ülnek és rettegnek, hogy mindenki őket akar, és ez egy borzalmas büntet szerintem, amit ezzel a hergeléssel tettek, hogy emberek, akik amúgy pozitívabban állnak, ugye minden büszkék vagyunk, hogy milyen vendégszerető nemzet vagyunk, erre amúgy nagyon sok nemzet büszke, mint ahogy vannak ilyen dolgok, amit azt hiszünk, hogy mi ebben szóval kiemelkedünk, azt nagyon sok... Is. Igen. Mármint rólunk. Ja. De hogy nem biztos, hogy ezen ez az elmúlt 10 év kommunikációja sokat segített, hogy egy csomó nyugdíjas csak azért, hogy rájuk szavazzanak, ilyen rettegő emberré tettek, akik bezárnak a világra. Szép az országunk, de azért nagyon sok szép kultúra van, amit érdemes megismerni, nagyon sok szép ország van, amit érdemes megismerni, és ez borzalmas bűn, hogy igazából emberi lelkeket nyomorítanak meg csak egy rohadt szavazatért. Így aztán könnyű, aztán, hogyha mindenhol ilyen emberek vannak, jobban átmegy az, hogy kilépünk mindenből, és mindenki a saját országának a kovácsa, de nem véletlenül jutottunk el idáig, az emberiség, az együttműködés, az fontos volt hozzá. Amikor nagyon nagy az együttműködés az országok között, akkor van a legtöbb béke is. Ez valahogy egymást kiegészíti. És az, hogy az a vadnyugat, hogy mindenki majd magának csinálja a dolgokat, utána tényleg sokkal egyszerűbb összeveszni, és hát nem tudom, nem túl pozitívan tekintek a következő évtizedekre ilyen szempontból, de remélhetőleg még nincs minden veszve. Hát fokozódik nagyon sok tekintetben, amúgy tényleg a nemzetközi helyzet, szóval például ugye csak említés szintjén érintettük, de Vučić szerb elnök szerint katonai szövetségre léphet Magyarország és Szerbia, ugye, miközben Horvátország, Albánia és Koszovó katonai együttműködést írtak alá, miközben megpróbálta a bosnyák-szerb állam, boszniai szerb köztársaságnak a vezetője, a Dodik szétfeszíteni, próbálják a Balkánt is átrendezni. Nyilván azok, akik nem örülnek a mostani helyzetnek, akik pedig örülnek a mostani helyzetnek, azok pedig próbálják megtartani ezt a mostani helyzetet. Érdekes, hogy újra itt is alakul egy lőporos hordó. Reménykedjünk benne, hogy nem lesz háború, bár ugye nem volt olyan régen még az a jugoszláv háború, erre még nagyon sokan azért emlékezhetnek. Lehet, hogy ti, akit minket néztek, nektek a nagy részetek meg se született még akkor, de ez a 90-es évek elején konkrétan itt volt a szomszédunkban egy háború, amiben hát Magyarország, ugye itt a Vučić felhívja a figyelmet, hogy milyen remek, hogy nem engedte át a NATO csapatokat Magyarországon, hogy akkor innen szárazföldi támadást indítsanak a jugoszlávok ellen. 99-ben az etnikai tisztogatásoktól kísért koszovói háború idején, de hát előtte még ott volt a jugoszláv háború, és akkor viszont ugye a horvátokat támogatta Magyarország. Szóval ez nagyon nem lenne jó, és főleg az nem lenne jó, hogyha ebbe Magyarország belekeveredne, amit ugye Orbán Viktor mindennel próbál elkerülni, hogy például az ukrán háborúba 50 forintot bele kelljen pluszba fizetni Magyarországnak, miközben magyar emberek harcolnak az ukrán hadseregben, nyilván be vannak sorozva, és valahogy mégis úgy tűnik, hogy ő mellettük nem sikerül úgy kiállni a Magyarországnak, vagy én nem tudom, legalábbis a magyar kormánynak, és akkor mellette pedig itt egy következő lőporos hordóba pedig úgy tűnik, hogy mindenféle nyomástól mentesen, legalábbis a környékére felsorakozik Magyarország is. Nem tudom felfogni, hogy ez hogyan jön ehhez a kommunikációhoz, hogyan jön ehhez a világ stratégiához, hogy akkor nekünk pedig rendőröket, meg tekeseket kell küldenünk Boszniába, meg katonai szövetségre kell lépni Szerbiával. Hogyha ez a békének a garanciája, akkor nem tudom, hogy az Európai Unió fegyverkezés az miért nem a békére a garancia. Szóval olyan ellentmondásokban van Orbán Viktor, hogy nagyon féltem a térdét a logikai ugrásoktól, mert hát nagyon hosszúak a várólisták a térdprotézisekre. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de ez semmiképp nem bíztatóak ezek az események. Tehát nagyjából amúgy a pénteki propi kapcsán, a péntek reggeli Orbán Viktor interjúban nagyjából ez volt az új téma, ezen kívül gyakorlatilag felköhögte a propagandát a miniszterelnök úr. 100 gyárprogram, munkáshitel, ezeket még soha nem hallottuk. Uh-huh. Demján Sándor program, hát ez őrületes újdonság. Véletlenül azt is mondta, hogy 3,5%-os lesz a gazdasági növekedés. Kiszámolta a Nagy Márton gazdasági miniszter. Ugye ő mondta pont azt, hogy nem lesz ennyi. De nem tudom, lehet, hogy félreértett valamit Orbán Viktor. Most már meghallgatta, és akkor most már tudja, hogy mit kell kiszámolnia. Most már ki... Szóval így fölírja az eredményt, és utána odaírja majd az egyenletet. Hát ez úgy tűnik, hogy az utóbbi években nagyjából csak ennyit sikerül megcsinálni a gazdasági vezetésnek, hogy elmondják, hogy mennyi lesz a növekedés. Ötöd annyi lesz, és aztán utána pedig mondják, hogy ja, bocsánat, az idén lesz. Örület ez a magyar gazdaság, bárcsak lenne egy műsor, ami ezzel foglalkozik a magyar Én megnézném. Én is megnézném. És ami még érdekes elhangzott ebbe a reggeli kis rádióinterjúba, ja, amit tegyük hozzá, a Momentum megint tiltakozott reggel, hogy ne tudjon bemenni Orbán Viktor. Bejutott Orbán Viktor, Ács Dani közvetítéséből megnézhettük, hogy mondta, hogy mindenki megnyugodhat. Orbán Viktor bejutott. Mondjuk nem hiszem, hogy mint hogy ez a ettől félek a legjobban, hogy Orbán Viktor bejut az M1-be, hogy elmondani, hogy mi a Kossuth Rádió. Én már unatkoznék péntek reggel, ha nem hallgathatnám meg a propagandát. Viszont elmondta Orbán Viktor, hogy hát igen, ez a gyülekezési jog, ez egy érdekes, fontos dolog, ezt azt mondta, hogy ez azért egy jó dolog. Nem mondta, hogy egy alapvetés, hogy ennek meg kell lennie, és a demokráciának az alapja. Ezt elfelejtette mondani, ehhez inkább azt mondta, hogy ez egy jó dolog, de azért ne legyen már emberek, akik a dugóba ülnek akadályoztatva azért, mert valaki tüntetni akar. Ugye 2006-ban is valószínűleg ezt mondta volna Orbán Viktor, hogy most azért a Baló György tudjon már hazamenni, csak azért, mert valakik tüntetnek. Na, hát igen. Nem pedig azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy kint vannak az emberek, hiszen érthető a felháborodásuk, és habár nem szép dolog, hogy felgyújtották Baló György autóját, azért itt a felháborodás az nem az ő hibájukból van, hanem Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak a hibájából van. Biztos nem ezt mondta Orbán Viktor, hanem azt, hogy így nyomta a dudát, hogy haza akarok menni, kussoljatok már! Szóval most viszont ezt mondja Orbán Viktor, és hogy jön a törvénymódosítás erre is, mert habár a kúria ugye megengedte a hídfoglalást, azt mondta Orbán Viktor, hogy akkor a jogszabályok rosszak, úgyhogy majd jönnek jobb szabályok. Még egy kis gyülekezési szigorítás. Gyülekezési jog lábbal tiprása fog következni hamarosan Magyarországon, hamarosan az ön ajtaja előtt is. És hát érdekes módon láthattuk a Renyagyár Instagram oldalán, hogy például ő kapott is egy kis tünti-büntit. Micsoda? Így van, méghozzá azért, mert ott üldögélt még a tüntetés után. Üldögélt? Nagyon érdekes. De ezt hogy találták meg, vagy megbírságotak ott helyben, vagy igazoltatták a rendőrök. Tehát 85 ezer forintos büntetést kapott, mert a március 25-i tüntetés után leült az útra a pécsi művész Beatrice Renáta, aki a Renyagyárat csinálja, őt büntették meg. Azt mondta, hogy viszont meg is lepődött, hogy 84.500 forintra büntették ezért, mert hogy akadályozta a közlekedést. De hát ez nem is a körút volt, hanem egy mellékutca. Érdekes, és korábban az a viccelődött, hogy nagyon jó, mert van pont 200.000 forint plusz a NAV-nál. Ez még egy héttel előtte volt. Kiderült, hogy 200.000 forint túlfizetésem van a NAV-nál. Félreteszem, pont ennyibe kerül majd a binti, hogyha kimegyek a Pride-ra. Hát már előbb elkezdett fogyni az a 200.000 forint. 84.000 az azért elég sok. Érted, igen. Amikor valaki 150-en hajt végig településeken, akkor szoktuk nagyjából ilyeneket adni. Nagyjából ugyanezt tudják. Ja. Valaki elüt egy biciklist 170-en az Árpád hídon. Kaletta többet kapott. Hát többet kapott azért, többet kapott, de Kaletta azért érdemes összevetni, hogy valaki üldögél, kap egy majdnem 100 000-es büntetést, versus több 10 000 gyermekpornográf kép, 500 000 forint. Hát nem néz ki jól ugye a családbarát gyermekvédő kormánytól legalábbis. Na jó, de hát itt most már végre eljön az idő, amikor korlátozva lesz a gyülekezési jog, aztán nem kell itt szét tüntetgetni, meg büntetéseket kapni érte, hanem szépen mehetünk mindannyian kussolni a gyárba, és aztán pedig megtapsolni a miniszterelnök úr beszédét. Abbahagytad. Mindenki láthassa, hogy Ádám tovább tapsolt. Hogyha majd esetleg jön a fekete sajka. Nagyon jó, tehát Orbán Viktor azt mondta, hogy a nem tüntető többség érdeke az előbbre való. Tehát a gyülekezési jog helyett a munkából hazamenési jog lesz, meg a munkában járási jog az elsődleges. Fontos, hogy elmondhassák, amit gondolnak az emberek, de azért nem annyira fontos, hogy elmondhassák, amit gondolnak az emberek. Igen, kellemetlenséget valaki... ne okozzanak. Hát igen. Úgy tudjuk, a tüntetések úgy jók, hogyha kocsi azért elfér, persze. Menjenek ki a pusztába, úgy, van, úgy igazán hatásos egy tüntetés. Igen. Hortobágyon lehet tüntetni most. Úgyhogy kiállnak a pusztába, körbeállják őket a rendőrök, és akkor kiabálhatnak. Aztán utána takarodjon mindenki haza, holnap meg dolgozni. Vasutas sztrájk is úgy éri el az eredményét, hogyha senki nem látja, hogy sztrájkolna. Úgyhogy várjuk ezután is. Amolyan a MÁV, igen, most nem tudod, hogy sztrájk van épp, vagy egy átlag szerdán. Igen. Várjuk a következő fejleményeket, hogyan fogják visszavágni a gyülekezési szabadságunkat. Mindenkinek javaslom a tüntetést, amíg még lehet. Most még utoljára megnézhetitek, mindenki milyen próbálja tüntetni. Ki, milyen igen. Az. Nézzétek meg, kimentek, így ott álltok, így tüntettek, aztán akkor jó, hát megbasznak 85 ezer forintra, mert hát azért mégse tüntessé már, és akkor utána meg már majd az lesz, majd később, most már majd egyenként kell tüntetnünk majd, és úgy, hogy éppen egy kocsiba ülünk, és így dudálunk, hogy mennyi már! Ez lesz az új tüntetés. Jó, van ez így. Kiderült, hogy a Rogán nejének a táskája nem 30 millió, hanem 112. 112? Igen, mert összekeverte a hatházi, nem ért hozzá a hatházi ezekhez a táskákhoz, kinézte, hogy melyik az a táska, de nem mondja. Az volt, igen, egy másik táska volt, ami egy ilyen kisebb táska. Uh-huh. Ugyanaz, csak egy kisebb, kisebb a mini. És a nem kisebb az drágább? Hát persze, hogy drágább, hát hülye vagy. Meg azért, mert nem palládium csat van rajta, mint azon, amit a hatházi talált, hanem gyémántal kirakott csat. Hatházi. Nem Swarovski kristályok, hanem gyémántok, azt mondta ez a... 112 millió? Igen, hát most bazd meg, mennyibe kerüljön a táska, amiben belefér a mobilja. Amúgy az elképesztő. Belőle. 112 millió forint. Hát, mert a politikusok elméletek ugye évek alatt keresnek ennyit, de hogy lehet, hogy egy politikus... Mert egy feltaláló. Ja, feltaláló, bocsánat. Igen. Most azért, mert mondjuk a Orbán Viktornak, aki a Facebookját kezeli, annak a kommunikációs cége 7-800 millió forintos megbízásokat kap. Még az is kevés arra, csak hogy feleségnek 100 milliós táskája. Lenyen. Ez nagyon kevés. Mennyi pénz kell, hogy a táskát 112 millió forintot érjen, hogy azt mondod, hogy ezt én megengedhetem magamnak. Szerintem több milliárd forint évente. A bevételet hány százalékát költöd táskára? De mondjuk valaki, akit ez így nagyon érdekel, egy olyan nő, így izét nagyon sok ilyen táskája van, és jól keres. Mondjuk keres 1 millió forintot egy hónapban, és azt mondja, hogy neki van 3 táskája, ami 100 ezer forintot ér. 112 millió forint. Az elképesztő összegek amúgy, ezt belegondolni is durva, hogy gondolkozom, hogy a Rogánék, amikor tudod, fiatalok voltak, és lázadtak a végre rendszerváltás, elég a szocializmusból. De Rogán azért ennél fiatalabb. Akkor is lázadott, nem? Valamilyen. Milyen fiatal a Rogán? Ő a Szijjától, ő már második vonal. De Rogán sem, azért nálunk idősebb, nem? Nálunk idősebb. Hát biztos, hogy ilyen téniként már lázadott, nem? Hát valamilyen. Nem tudom, mikor ki, mikor jött, de hogy mindig is ez volt a céljuk, hogy szétlopnak mindent, de szerintem nem. Hogy meggazdagodnak. De hogy ugyanezekre az emberekre, akkor megvetéssel tekintett szerintem, ha lettek volna. Voltak, nyilván. Hát, mindig voltak. Igen, de ez a luxus, ez a csili-vili arcodba luxust még jobban rejtegették akkor, a más nem. Akkor még ekkora luxus nem engedtek meg maguknak. Volt egy vadászház, az már durva volt. Drága szendvicsek. De az, hogy a feleségemnek a ruhatára többet ér, mint egyes költség... A ruhatára költségvet... valószínűleg többet ér, mint egy iskolának az éves költségvetés. Igen, ez azért már az egy más szint, és ha ezt mondtad volna, fia, ez lesz belőle, az, dehogy lesz, ilyen nem lesz, aki ilyen ember, és aztán hopp, ilyen ember lett. De szép lassan meggyőzöd magadra arról, hogy egyszerűen... Még ez. Szerintem a mentalitásról győzöd meg magad, hogy igazából megérdemled, igazából ez még... Ez... Nem tudod, de más lopja el. Igen, így is úgy is ellopják, hogy igazából itt ez a világ olyan, hogy vannak a ragadozók, meg vannak az áldozatok, és vagy ragadozó leszel, vagy áldozat, és akkor... Ember embernek farkasa. Igen, más is elérette volna, én itt vagyok, most ha megcsinálom. Egy idő után szerintem nagyon sok úton keresztül, de meggyőz magát az ember. Ez a mentalitás, ez teljesen biztos, hogy ez nem alkalmas arra, hogy így rám vezetésében részt vegyél, teljesen biztos. Ez arra alkalmas tényleg, hogy kirabolj, hogy kisemmiz másokat, hogy felzabálj másokat, és ennek a mentalitásnak pedig az eredménye amúgy az, gyakorlatilag tényleg egy Tony Montana mentalitás, hogy igen, fel van készülve ő is arra, hogy bármikor megöljék, felzabálják, kirabolják, kisemmizzék, eltegyék lávaló, ez egy maffia hozzáállás. Én nem tudom, mi van a Rogán Antal fejében, de az, hogy családtagjaid ruhatára, és ez amúgy ez ugyanúgy érvényes a Mészáros Lőrincre, Orbán Viktorra, ez a nevetséges meggazdagodás és hozzá a rongyrázás Matolcsi György, Lázár János. Tényleg, hogy nem veszik észre ezt az emberek? Ez elképesztő. És így megy a Lázár János, Orbán Viktor ugyanabban az ingbe jár, mint 40 éve. Ki hiszi ezt el? Főleg, hogy már nem menne rá. Lázár János. Már biztos, hogy nem menne rá, de hogy... De lehet, hogy ugyanannyi cipője meg ingje van. És a Lázár egy vakember? Nem egy vakember? Nem akarja elmondani, hogy mi történik. Mindenkit, ő is látta a dinasztiát, és azt mondja, hogy tények vannak benne. Nyilvánvalóan Lázár János az ország népének nem a javát akarja, hogyha ezeket nem hajlandó észrevenni. Egyértelmű, de járja az országot, hagyjon már békén mindannyiunkat, Lázár János, vonuljon vissza a Batidai kastélyba, az építse ott a kapcsolat. Mindegy, kitérünk erre is, hogy hol mit nyilatkozott Lázár János. Mondjad, bocsánat, mert nem, a szabadba csak azon gondolkozom, hogy régen szerintem ezt még pironkodva csinálták, és aztán mindig csináltak valamit, kiderült, hogy ugyanúgy két-három nincs baj, és így egyre jobban kitolják azt, hogy most már igazából nyíltan lehet ez, hogy a Orbán lánya egy magángépen jön haza a Maldív-szigetekre, és mi lesz akkor? Mi lesz akkor, hogyha a Rogán feleségének 100 milliós táska? Mi lesz akkor? Nem lesz semmi. Kit érdekel? És most már ez a pofátlanság tényleg csak annak nem tűnik föl, aki... Aki becsukja a szemét. Hát, aki direkten, vagy egyszerűen annyira meg van hülyítve, amiből úgy látszik. Csukva van a szeme? Nem látja. Aki kinyitja a szemét, mindenki pontosan tudja ebbe az országba. Sőt, megint előjöttek ezek az érvek, ami 2006-ban volt, hogy miért válasszam meg a másikat, mert az is ugyanúgy dobni fog. Ezek már legalább loptak eleget, majd most már nem fognak. Nincs elég, nincs elég. Láthatóan nincs elég. Ebből látszik, hogy ez az érvelés megbukott, hogy majd nekik elég lesz. Kifogyott az ország. Nem és... volt igaz a Gyurcsánynál, nem volt igaz az Orbánnál. Amúgy nem fogyott ki az ország. Nem is... sokkal többet el tudnak pakolni. Ja, de amúgy nem ismerik az emberi természetnél nincsen, hogy elég. Főleg az ilyen szélhámosoknál. Akinek van annyira, hogy olyan szellemileg eljutott odáig, hogy azt tudja mondani, hogy elég, hogy már más a fontos neki, ő valószínűleg nem jutott volna erre a pofátlan szintre sem. De aki már itt tart, annak sose lesz semmi elég, annak sose lesz semmilyen hatalom elég. Igenis, néha érdemes azt mondani, jó akkor. Legyetek bátorak, ne legyetek gyávák leváltani a politikusaitokat, és mindig nézzetek a politikusaitok körmére, még hogyha olyan is van, akit kedveltek, akivel egyetértetek, akit szimpatikusnak találtok, azokat is mindig kérdezzétek föl, mindig kérjétek számon, és hogyha úgy van, küldjétek el a francba, még hogyha tehetségesnek, alkalmasnak, hasznosnak is találtátok őket egy időben, és aztán már nem voltak méltók ezekre a szavaitokra, akkor pedig váltsátok le őket. Pontosan, ugyanezt. A hatalom, a bolygókapitány is elmondta, hogy az a tiétek. Ez a fontos, amit meg kell jegyezni, és hatalom, meg kell jegyezni akkor is, hogyha Magyar Péter egyszer hatalomra jut, ott is meg kell jegyezni, hogyha ő fog ugyanebbe, vagy ha valaha átveszi a hatalmat a Tisza, és akkor fontos, hogy számon legyenek kérve. Ezért nem szabad teljesen beszektársodni, mert akkor ugyanazt megcsinálja a Tisza, és a Tisza után lévők egyszer is mindenkor jó lenne megtanulni az embereknek, hogy bárki van hatalmon, számon kell kérni folyamatosan, és ezt ne szokjunk el ettől. Itt az új heti propi, az nem. 5. Ez az új heti propi? 5 hivatos. Hát csak gondoltam, nézzünk rá, mert elindult ez a remek csatorna. Mindegy, mert már néztük, hogy van ennek tehát a Hontéknak ez a remek médiumuk, ahol hát tájékozódni lehet, ugye gondolom, tájékozódni, gondolom. Biztos. És akkor... Jól tájékozódni lehet, és akkor itt tájékozódás történik. És Karácsony Gergely is elment? Igen, bár ez ma reggeli, én nekem azt tűnt föl, hogy... Ahogy a hatház is elment a köztérbe, ami óvatosan kell szerintem ezeknek a propaganda dolgoknak legitimitást adni. Igen. És aztán ne csodálkozunk, amikor terjesztik a propagandát, és hogy több emberhez eljut, miközben mi is asszisztáltunk azzal, hogy legitimitást adtunk neki. Igen. Milyen műsorok vannak? Itt van például a Ceglédi Magában beszél, monológ. Itt elmondta, hogy miért nem érdemes ezeket a közvéleménykutatásokat, miért nem jók. Azért, mert a Magyar Péter vezet, gondolom. De igen, de azt mondta, hogy azt kellene inkább látni, hogy ki az, aki az adatokat gyűjti, mert az adatelemzés az egy dolog, de az adatgyűjtést azt néhány ember csinálja, és az akkor már ott elromolhat az egész, úgyhogy nem szabad hinni semminek. Nyilván egyedül annak lehet hinni, amit az ötben a Hont András mond, meg annak, amit a kormánymédia szajkóz, és annak, hogy Orbán Viktor egy génius, ennek lehet hinni. Akkor itt a Schiffer András beszélget, hogy nagyon szépen megvan itt minden csinálva, látod, és akkor ott Schiffer beszél, aztán utána hirtelen már Lázár János beszél. Gyorsan eljött. Hirtelen, úgy érezte, hogy ez azért ez itt érdemes, azért ez, ahova Lázár János elmegy, ezt gondolhassátok, hogy az egy ott nem ott kemény kérdés. Meghívták Karácsonyt, hogy úgy tűnne, mintha független lenne. Úgy tűnik, igen, a Karácsony is legitimálja, úgy tűnik a Karácsony ezt a remek oldalt, és mire akartam itt kiukadni? Várja, Lázár. Mit mond a Lázár János? Mit mond? Például amúgy nem tértünk ki mélységében arra, hogy Lázár János kullancsoknak nevez embereket a NER-en, ami szerintem ugyancsak dehumanizáló, mint ahogy a Poloskás beszéd dehumanizáló volt, és az, hogy Lázár János NER lovagokat nevez kullancsoknak, az nem jogosít. állítja föl. Közben a NER maga is egy kullancs a nemzeten, csak az egy, nem egy ember, hanem egy... A NER és annak a különböző oligarchái szereplői, akik, abból, akik közpénzből gazdagodnak meg, azok a nemzetnek, az országnak, az összedobott javaiból élnek. Tehát gyakorlatilag maradjunk ennyiben, én nem fogom azt mondani rájuk, hogy, hogy kullancsok, nem meg fiócák, meg de a NER maga, a NER mint eszmény. A NER az a nemzet összedobott vagyonából él, igen, és nem ad vissza megfelelő mennyiséget. Tehát nem azért él belőle, mint ahogy egy köztisztviselő él mondjuk abból, hogy ő a közjavának dolgozik, és akkor az általunk mindannyiunk által összedobott lóvéból fizetjük ki azt, amit ő csinál, mint ahogy egy buszsofőr, mint ahogy egy MÁV dolgozó, mint ahogy egy tanár, mint ahogy egy orvos, ezek az emberek nem élősködők a nemzet testén. Az, hogy valakinek az a dolga, hogy ő nyerjen meg tendereket, és aztán pedig visszaosszon pénzt azoknak, akik megnyeretik vele, ez nem legitim, ezt lopásnak hívják. És hogyha valaki ebből él, az nem nagyvállalkozó, az nem tiszteletreméltó, hanem az egy tolvaj. És a Lázár szerint egyesek ilyenek a NER-ben, de például azt, ő azt mondja, hogy hát hogy az építési vállalkozók azok nagyon tiszteletreméltók, azok a például, akik építik az építési vállalkozók. Tiborc István, ez építési vállalkozó. Tiborc, aki építést épít, vállalkozik arra, hogy építsen, ugye hát ő a nehezen összegyűjtött kis vagyonkájából először felépített egy disznóulat, azt eladta, és aztán utána felépített egy nagyobb disznóulat, azt eladta, utána felépített egy istállót, azt eladta. És akkor utána felépített egy lakóházat. Aztán felépített... És utána pedig nagyon sok... 700 milliárd nézét. Igen, de hát mint ahogy el tudjuk képzelni, hogy mennyi idő, mi kép egy ilyen vagyon, amiből egy óriási irodaház komplexumot el tudjuk képzelni, igen. Igen, pár négy év. Hát, azért nem volt könnyű. Warren is sorbán a receptér, nem? Ki? A Warren Buffett. Ja, Warren Buffett. Nem. Igen. Hát ő is valószínűleg 4 év alatt épített. Elővettek almát. Így jegyzetelnek amerikai oligarchák. Így ott van a Jeff Bezos, és így, hogy van ez? Tiborc, hogy úristen. Mondjad. Low hanging fruit. Írom is, köszönöm. Ja. Jó. Lázár János azt mondta, hogy az építőiparban érdekelt nagyvállalkozók, Lázár szerint tiszteletet érdemelnek. Ő azt tartja fontosnak, hogy aki az állami beruházásból gazdagodik meg, az a bevétel egy részét a közjavára, iskolák, kollégiumok, kórházak építésére fordítsa. A pénzt nem elkölteni, hanem befektetni kell, mondta utalva arra, hogy nem luxuscikkekre kell a javakat fordítani. Lázár János nem érti, hogy működik egy demokrácia. A világunknak hogy kéne működnie. Lázár János úgy tesz, mint hogyha feudalizmusban élnénk. És azt mondaná, hogy igen, itt a török elleni harcban nagyon kiemelkedett itt ez a katona, és akkor felmehetünk kapott földet, de sanyargatja a parasztokat. Az nem jó, hogyha sanyargatja a parasztokat. Lázár János, ébredjen már föl! Nem, ez a világnak a rendje. És az, hogyha megint feudalizmust építünk ki, akkor megint parasztfelkelések lesznek abból, mert az emberek elnyomásba élnek. Nem lehet. Hogy lehet, aki békét akar, az hogy nem tudja ezt felfogni, hogy érdemi demokráciát kell kiépíteni, az embereket a lehető legjobban kell szolgálni. A miniszter az nem földes úr. Vegye már észre, Lázár János. És amikor meg majd nem szavaznak rá az emberek, akkor meg majd ott fog állni, hogy... Aj, Brüsszel, Soros. Tegye már észre magát. Ilyen hülyeségeket beszélni, ez elképesztő. Fel vagyok háborodva. A Gyurcsányon is, a Lázáron is, Orbánon vágja vissza a gyülekezési jogot, a szólásszabadságot azért, hogy ne drogozzanak az emberek, ezért nem szabad beszélniük se. Én nem értem. Ehhez asszisztál szépen ott az öt média, és úgy csinál, mintha nem egy propaganda sajtó lenne ő is. Én nem értem. Na, mi nézzünk inkább érdemi propagandát. Elegem van ebből. Az Origót? Igen. Schirer lányának vannak mellei. Egy nőnek mellei vannak. De várjál, de ez a... Csoda mellű. Ez az Ellen Schirer focistának a lánya. Aha. Tehát az a cím, áttetsző felsőben villantott a foci legenda, csoda mellű lánya. Hát ez áttetsző felső. De csak... mit villantott? Fogat? Ez egy áttetsző felső. Mit villantott? Fürdőruhát. Fürdőruhát villantott. Köszönjük szépen az Origónak az érdemi hozzászólását ehhez a részhez. Szeglédi Zoltán pedig, akit az öt médiából ismerhetünk, ahol magában beszél, meghallgathattuk. Ugye elhallgat a liberális média mindenféle dolgokat az ember elől. Szerintem helyesen teszi az ellenzéki sajtótermékek és az ellenzéki szakértők zöme, hogy elhallgatják a közönség... Nyilván ez a Mandin ellen jön, de a Facebook posztja Szeglédinek, a Dobrev Klára mellett, meg Kötter Tamás mellett. Nagyon illusz Ausztris Társaság, tehát jól teszi az ellenzéki sajtótermékek zöme, hogy elhallgatják a közönségük elől a New York Times részletes oknyomozó anyagát, mely szerint az elméletileg az ukrán hadsereg által az oroszokra kilőtt amerikai rakétákat valójában amerikai katonák irányították egy németországi bázisról. A New York Times kihozott egy tényfeltáró cikket, ugye egyébként vannak még ilyenek, hogy tényfeltáró cikkek, amik a valóságot írják meg, amit sokan elvitatnak, hogy létezik, és Ceglédi Zoltán is szereti sok alkalommal inkább máshonnan nézni a valóságot, valami olyan színben, olyan megvilágításban, hogy igazából már nem is a valóság lesz az, hanem annak az árnyéka, amitől aztán meg lehet ijedni, vagy amin föl lehet háborodni. Most igen, helyesen mondod, ilyenkor pedig szeret hivatkozni a valóságra, és azt mondja, hogy sajnos pont a mérce szerzője nem volt ilyen felelős, sőt, még a USAID pénzek is előkerülnek a cikke végén, amelyek pedig nagyon is jó helyre mentek, például a hírt idehaza gondosan elhallgató lapokhoz és szakértőkhöz, állítja Ceglédi Zoltán össze-vissza beszélésében, ugyanis a mérce hozta ki igen ezt a cikket, a New York Times cikkét először Magyarországon, aztán lehozta a Telex, a 444, a hvg.hu, a 24.hu, fél órával azután, hogy Ceglédi kiírta ezt a Facebookra, hogy nagyon volt sietett. Egy fél órás időintervallum, amíg a 444 nem hozta le ezt a cikket. Azt tudta Ceglédi, hogy több idő kihozni egy cikket, mint egy Facebook posztot, mert ott vannak szerkesztők, én nem tudom, hogy a utána néznek, hogy a hitelességnek, és aztán átadod a főszerkesztőnek, adnak címeket, megvan, hogy milyen sorrendben mennek ki a hírek, mert nem úgy van, hogy csak megírod, rányomsz, hogy poszt, és akkor kint van a címlapon. Nem úgy van, hogy a ChatGPT-be beírod, hogy hát van, ahol így van, ez a Magyar Nemzet. Hogyha megvárt volna egy napot, hogy tényleg megvizsgálja, hogy ez kijön-e, akkor nem rédzselhetett volna egy nagyot erről. Ha várt volna másfél órát, akkor sajnos már nem tudta volna ezt így posztolni. Mindegy, így most már posztolta, most már akkor igaza volt, és akkor utána meg már nem volt igaza, akkor már az már mindegy, az már nem baj, addigra hisztériázhatott egy sort, ezt akkor mi pedig szemlézhettük, ez remek. Ennél jobb dolgot már csak Menczer Tamás tudott közölni velünk, aki hát gyakorlatilag Ceglédi Zoltán díjas Facebookozó. Hey, ez nekünk van. Van liberó influencerek. Megnézzük meg, akkor mit mond erről. De másik dolog miatt jutott be, vagy került be ismét a műsorba Menczer Tamás. Nem néz ki jól a Menczer. Mármint, hogy szép minden, de úgy érzem, hogy kicsit magához képest nem rosszat néz ki tesz jól. Ez az elmúlt pár hónap. Több része a munkámnak, amikor minden héten egy-két napot ki tudok menni, és le tudok ülni velük inni egy kávét, és akkor elmondják az önkéntes tűzoltók, hogy ők új formaruhát szeretnének. Vagy elmondják, hogy a szállító berendezés elromlott, vagy ez ezer éves videó. De most csak te ki. Ez komolyan. Újabbat szeretnének. Vagy elmondják a falu. Csak úgy eszembe jutott a mai nap Margójára tegnap. Jó. Ilyen szar történt. Eszembe jutott. Itt ők, hogy nem tudom én milyen dekorációt. Amikor így osztja milliókat, mint egy földes úr, tudod. Emlékszel arra? Tudom, de most, most amúgy mindegy, kapcsolódik is. Hallgassuk. És akkor az ember megnézi, hogy talál-e valahol 1-2-3-5 millió forintot. Például a Rogán feleségének a táskájában, vagy maga a táska az. Igen, az összes dolog, amit kiírt, hogy szóval inkább ki jönne abból az egy kurva táskából? Abból az egy táskából, ami ugye valahogy az adóból átkonvertálódott egy 100 milliós táskával. Hisz kormányzati nem tudjuk, hogy adóból van-e. Csak azt látjuk, hogy mielőtt Rogán Antal miniszter lett volna, nem voltak ilyen táskák, utána pedig a végére meg már. De most miért csinálsz, hogy ez felesleges, tudjuk, mert Rogán az államnak dolgozik. Hát akkor feltaláló. Az állam meg miből fizeti ki az emberek? Feltaláló. A igen. Találmányát pedig. A találmányát kifizeti, hogy használja. Kifizeti? Részben az állam. Az állam. Biztosan a piac. Az állam miből él? Adóból. Az állam a közpénzből él. Az tény. Jó, hát akkor ezt megbeszéljük. Támadtak. Ó, a Menczer ezzel, menjem a francba az 1 millió forintjaival. Ezek pont mi voltunk. Ezek viszont mi voltunk. Mi is. Öreg Menczer Tamás, jó igen, nézők. Ez volt a lényeg ugye a Menczernél. Nem az, hogy földes úrként viselkedik, nem az, hogy ezeket az 1 milliókat én így kiosztják, hogy azt odaadom az 1 milliót. Nem adod oda, mi pénzünket adod oda amúgy, olyan dologra, amire szükség van. De utána, amikor a Matolcsiknak eltűnik az 500 millió, hát hoppá, hirtelen inkább arról beszéljünk, hogy akkor most lett-e ruhájuk az önkéntes tűzoltóknak. Igen. Az más kérdés, hogy micsoda 500 milliárd forint, tehát 500 ezer önkéntes tűzoltó csapat ruhája jött volna ki. Az más kérdés. Annyi nincs is. Az egész ország önkéntes tűzoltó lehetett volna, hogyha akarjuk, hogyha ezt arra költjük, de jó, mindegy. És akkor utána valaki merészel valami rosszat mondani a Menczer Tamásra, pedig ő csak jót akar. Várjál. Az 1 millió forintjaival. jöttek ezek a jóképességű balliberális influencerek. Köszönjük, hogy jóképességűnek tartunk. Balliberálisnak ez már megkérdezett. Mert nem először sikerült megsértenünk amúgy, már a keresztnél is nagyon... Ott is fönnakadt. Hát de rendszeres, jól van ez így néző, azért igen. Van. Patreonon tud minket támogatni képviselő úr. Hogyha ide is akar dobni 1 millió forintokat. Két téglát, semmit csak nem építettünk. Csak ezt a saját pénzre. Várj, semmit nem építettünk, csak romboltak. Ez honnan szedi? Figyelj, ha Fideszes azt mondja, hogy semmit nem építettünk, csak romboltunk, az azt jelenti, hogy nagyon sok dolgot építettünk, semmit nem romboltunk. Így fordítom a Mentzernek a... Életükben két téglát, semmit nem építettek, csak romboltak mindig. Miért ő épített két téglát? Be fogok hozni 2 téglát, és ide rakom. Megépíted. 3-at is. 3-at is ide fogok rakni. Ott lesz 3 tégla a háttérben, hogy ezt nem mondta semmi. Azt meg kell építened előbb azt a 3 téglát. Nem a téglát szoktak építésre használni? Úgy tűnik, hogy téglát építeni. Jó, mindegy nyelvbotás a rendszernél. Annak az embereknek ezzel lenézik őket. Azoknak nagyon sok... Nem. Nem őket nézzük le. Nem. A képviseletünkre szerződött, és azt a képviseletet el nem látó embereket nézzük le. Sőt, még őket se lenézzük, számon kérjük, hogy a feladatukat végezzék el, amiben megbíztuk őket. A részeg buszsofőr, aki nem tudja vezetni a buszt, és össze-vissza rángatja a kormányt, és így oda megy valaki, és azt mondja, hogy kérem uram, nem lehetne, hogy nem veszélyezteti mindannyiunk életét, hanem átadja a kormányt valakinek, mivel önnek sincs rá jogosítványa, se egyikünknek sincs. Viszont nem lehetne, hogy ne egy részeg ember vezesse, és így kiabál, hogy micsoda! Hát el! Jó képesség! Maga még nem vezetett soha buszt! Igaz, hogy neki sincs jogsia. Most vezet először, és részeg, és mindjárt neki megyünk a falnak, de buszáruló! Egy új fellépő ruha 2 millió forintból, vagy 5 millió forintból az, hogy el tudnak valahova utazni. És persze vannak nagyobb beruházások is. Van 100 millió. Például irodaépületek. Például irodaépületek. Például kastélyfelújítás. Vagy 100 milliós nagyságrend, meg milliárdos nagyságrend. Ha tudjuk, ha béke lesz, többet tudunk. Mi vagy az, hogy többet tudunk, a béke lesz? Vagy hogyha nem lopjuk el. Mencer Tamás, március 29, 8 óra 30 perc. Van egy tervem a választókerületemmel kapcsolatban. Elég drága. Meglátjuk, mire jutunk. Legrelevánsabb komment, Mencer Tamás, hajrá Buda környéke. Ott tárgyal Lázár Jánossal, és ott mondja, hogy ott a papír, és mondja, hogy... És akkor várjál. 29. Adult man. Öreg pács. És 8 óra megint találkozik a Lázár Jánossal majd, de majd csak, hát ez ma lesz, amikor ezt veszik föl, majd ott az pátyon a Lázár János, meg a Mentzer. Nagyon jó. Utcafórum. Még egyszer ez a reklám. Két utcai harcos. Azt mondja, Mentzer Tamás, már április első. Ez drága nekünk, ez az utcafórum? Hány milliárdot raknak el erre? ez a nagy terv. Valószínűleg nem lesz milliárdos nagyság. Vagy most fogják bejelenteni? Nézd, tehát Mentzer Tamás és Lázár János március 29-én tárgyal, de még nem árulja el, mi a terve. De van. Van. Nagyon drága, és még nem sikerült eldönteni, hogy ez megvalósul. Ez már április 2-a, haladnak most már, ugye? Most már hátradőlt a Lázár. De ezt eltett közben 3 nap. Még melóznunk kell, de egyre jobbak az esélyeink. Telkit páttyal összekötő út felújításával kapcsolatban eddig 50% volt az esély, most, hogy 80%-ra ugrottunk, mondja Mentzer Tamás. Köszönöm Lázár János miniszter új támogatását, hajrá Buda környéke. Valakinek van ott egy kastély, vagy mi történik? Lázár vett egy kastélyt, úgyhogy 80%-ra ugrottam. Igen, épp itt írom át a nevére azt a kastélyt. Tehát még egyszer, tehát itt leültek tárgyalni március 29-én, de április 2-án idáig jutottak ezzel a tárgyalással. Plusz 30%. Plusz 30%? Utána jön ez a kép. Mi ez? Hát itt még és az volt. Utcafórumon fogják bejelenteni? Gondolom, igen. Arra, ezt hype-olta föl. Hát igen. Jó, van a kis parasztoknak, oda kell dobni egy kis fittinget, hogy ők is érezzék a törődést. Mi az, amit most meg kéne csinálni? Olyan könnyen nagy lelkű az ember, amikor az emberek pénzéből visszaosz nekik egy kis részletet, és akkor még köszönjük meg, hogy azt a... Ez igen. Volt itt még poszt ezzel kapcsolatban. Ez meg, leszarom, itt van, tessék. Jó, fel kell újítani, tárgyalni kell, de ha csak a Covid és a háborús szankciók miatt most nem könnyű elindítani. De mindent megtesz. Jó van, már akkor már haladtak. Jó, nagyon jó, haladnak. Ó, már 80% az esély. Ajajaj, dolgozunk tovább. Ó, sikerült! Ez Ádám, igen. Már ja, bocsánat. Nem mondja, hogy nem ismerjük el a sikereket. itt merem én előbb abba hagyni, mert a Menczer Tamás nincs olyan magasan, mint az Orbán Viktor. Aj, de jó, végre. A fórumon még be is jelentik majd. Végre. Nagyon jó. Menczer Tamás. Lejön a földes úr a nép a jobb ágyok közé, meg lehet csókolni a pecsétgyűrűt, le lehet hajolni és a cipőjüket megpuszilni. Hát múltkor is amúgy kapott kemény kérdéseket a Lázár János, és arra kezdte elmondani ezt a kudancsos dolgot. Mikor tudjuk már meg, hogy akkor most mi van itt az állami számvevőszék jelentésével kapcsolatban? Nem akarnak ezzel kapcsolatban is valamit csinálni? Igen, abban nagyon sok ilyen út kijönne. Ami a Nemzeti Bank alapítványain keresztül közpénzjelleget vesztett közpénz, de mégse közpénzjelleget vesztett közpénz, mert kiderült, hogy ez valóban közpénz. Csak a Fidesz frakció próbálta meg elérni, hogy ez ne legyen közpénz, de nem sikerült elérni, az még mindig közpénz. Szóval abban a közpénzből, hogyha nem annyira dubai luxus ingatlanok vásárolódtak volna, hanem Páty és Telki közti út, 1,7 milliárd forint, nagyon sok pénz. 700 milliárdot költünk azokra a irodaépületekre. Abból kijött volna néhány út. 3,8 milliárd volt a Batidai kastélyig vezető út felújítására. Ott is ennyire küzdeni kellett? Nagyon küzdeni kell. És ott mondjuk ott annyi embert az nem érintett talán. De egyet... hát ugye van, hogy ott a híd felújítás miatt arra kell majd terelni a forgalmat, mikor lesz kész a többi része annak az útnak. Mert azt látjuk, hogy 80 milliárd megint van még a Mohácsi hídra, ami szakértők szerint nem annyira fontos. Valamiért de más. Arra van pénz. Tehát itt az a probléma, Lázár János, Menczer Tamás, hogy nem úgy tűnik, hogy a prioritásoknak megfelelően vannak ezek a pénzek elköltve. Nem az a probléma, hogy a önkéntes tűzoltók kapnak 1 millió forintot. A kommunikáció a probléma, és az a probléma, hogy nincs a szükséges dolgokra megfelelő mennyiségű pénz allokálva. Amikor bezár egy szülészet, arról miért nem számol be így Menczer Tamás? Sikerült elérni, bezárt a szülészet! Nagyon jó. Menczer Tamás, igen, várjuk a választ. Hát, ezt várhatod. Mi van a szülészetekkel? Miért nem nyílnak új szülészetek? Azért, mert nem születik gyerek. Ez nem fontos, hogy szülessen gyerek? Mint hogyha láttam volna valami kormányzati hirdetést ezzel kapcsolatban. Jó hír! Menczer Tamás egész nap dolgozott, 3 napot keresztül posztolva erről, hogy egy dolgozott, hogy beszélt egyszer a Lázár Jánossal. Micsoda híre? Jó híre. Ez az országban ebben nagyon jó élni, hiszen felújítják a Páty-Telki utat. Menczer Tamás 7 nappal átéve dolgozik ezen. Orbán Viktor 7 nappal átéve dolgozik azon, hogy a szabadságjogainkat megnyírbálja. Ceglédi, Hont, Schiffer 7 nappal átéve dolgozik, hogy ezt eladják nekünk, hogy ez miért jó. Meg a Menczer Tamás is, minden rendben van. Legalább a Szaffiról láttunk egy jó képet. Ja, ez is vidám rész volt. Elképesztő. Ezekről a dolgokról egész egyszerűen muszáj beszélnünk. Írjátok ti is a kommentekben, mit gondoltok. Hogyha láttok olyan tüntetést, amire úgy érzitek, hogy ez a téma titeket is érdekel például, hogy a szabadságjogainkat hogyan nyírbálják meg, akkor ti is ki tudtok menni. Jövő hét kedden már 24 órás tüntetés lesz ezzel kapcsolatban. Aztán meglátjuk, hogy mire átmi a törvénymódosítás, akkor milyen tüntetés lesz. Vagy mennyibe fog kerülni az vagy mennyibe fejenként. Fog kerülni. Igen, 12-én ott lesz a kutyapártnak a békemenete. Amúgy a bíróság a kutyapárt javára ítélt a 420-as tüntetéssel kapcsolatban, mert a rendőrség azt mondta, hogy azért nem lehet majd a drog legalizálásáért tüntetni 420, de a drog, nem? Tehát az, hogy 420, Marihuana. Ez egy poén, ez egy drogos poén, tehát drogos poént nem lehet elsütni, mert az nem negatívan beszélés a drogról, pedig a drog rossz, tehát ezért, mivel majd lesz egy ilyen jogszabály, erre hivatkozott a rendőr, majd lesz egy ilyen jogszabály, ezért most már nem lehet. De még nincs az a jogszabály, úgyhogy mégis lehet. Nyilvánvaló, mivel a jogállam az így működik. Még vannak ilyen dolgok, ugye. Tudom, zavaró lehet, dolgoznak is, az ugyan, ne aggódjatok. Na mindegy, és lesznek még olyan tüntetések, amikre ki lehet menni, és aztán pedig lesznek majd lehet olyan tüntetések, amikre majd azt mondják, hogy nem lehet kimenni, de higgyétek el, attól még, hogy valaki dudál, mert kényelmetlen neki, hogy nem tud éppen akkor áthajtani az Erzsébet hídon, attól még a szólásszabadság, attól még a gyülekezési szabadság, az alapvető demokratikus polgári jogaink, azok fontosabbak. Úgyhogy mindenki nyugodtan menjen ki tüntetni, még hogyha esetleg majd meg is bünteti a rendőrség 84.500 forintra, és álljon ki mindenki nyugodtan szabadságjogaiért. Én ezt tudom javasolni, és azt, hogy ne adjátok, hogy ez a sok gyakran irritáló hír, ez lehangoljon titeket, mert hogyha nem beszélünk ezekről, akkor veszette a demokráciánk. Úgyhogy beszéljünk erről legközelebb is. Hogyha pedig azt szeretnétek, hogy sokáig legyenek még ilyen műsoraink, meg az új műsoraink elinduljanak, és sokáig tartsanak, akkor tudtok minket támogatni, hogyha a Kopasz Csimpázon vásároltok, majd amikor újra működik a Kopasz Csimpáz, a Patreonon támogattok. Az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, akkor a jól van, ez így kosárkódot használva vásároltok, azzal is tudtok minket támogatni, és leginkább azzal, hogyha visszatértek és néztek minket továbbra is, feliratkoztok és megosztjátok barátaitokkal, rokonaitokkal ezeket a remek műsorokat. Gyertek. A héten volt egy ilyen videó, amit a fideszes nagymamával is meg lehet osztani. Igen, hát, azzal kezdtünk. És az egészséghónap pedig dübörög tovább. Nézzétek a Jól van ez így Instagramon az egészséghónapot, Discordon van külön egészséghónap challenge, egészségcsalád hónap, család, challenge hónap, egészségcsalád, ahol tudtak egymással beszélgetni arról, hogy ti hogyan élitek meg. Az egészséghónapot posztoljatok, sztorizzatok az egészséghónapról, jelöljétek meg rajta a Jól van ez így Instagram oldalt, és akkor ott nézhetitek magatokat is. Ja, én is kirakok akkor. Tessék. Ja, én is tegnap voltam focizni, alig bírtam elaludni. És raktál ki róla posztot? Nem. Mástól meg elvárod, de mostantól a sztorikat rakják ki a fociról. De elvertek minket. Jó, ez most nagy meglepetés. Lényeg, hogy hétvégén még jön egy világjegy rész, és aztán jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy Menczel Tamás visszatérő nézőnkkel együtt. Ti itt lesztek?